أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diirada jimcaha oo ah barnaamij todobaadkii xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah al-furqaan todobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa xaaladda ay hadda ku sugan yihiin gobolada galgaduud mudug iyo shabeellaha dhexe iyo maraaxishii ay gobolladaasi soo mareen burburkii kadib waxaan barnaamijka ku casuunay oo marti ku ah wax garad gobolladaasi ka soo jeeda oo kale ah nabadoon samatar nabadoon cabdikariin muuse casir iyo afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee shabeellaha dhexe macalin maxamed markaana dhegeystayaal waxaan hawada mar kale idinka leeyahay assalaamu calaykum waxaan toos u gudigeli doonaa barnaamijka diirada jimcaha waxaana soo dhaweynayaa ugu horeyn marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay intaasi kadib waxaan ugu horeyn su'aashan aan siinayaa mid ka mid ah odayaasha gobolka galgaduud nabadoon cabdikariin muuse casir nabadoone hadaan dib u xasuusano maxaa noogu sheegi kartaa dhibaatooyinkii gobolka soo maray kadib burburkii dowladdiisi aad bare adeer arrintaasu arrin aada u ballaaran weeye waxaanaan isleeyahay hal fadhi iyo hal mawraysi laguma dhammayn karo gobollada dhan ayna wuxuu ka dhaceen oo soomaaliyeed laakiin hadda anigu waxaan si fiican uga warhayaa gobolkan galgaduud dhibaatadii ka jirtay waxa weeye horta dadka soomaaliyeed oo halkan degan waxay isu laayeen si aan caadi ahayn markii dowladdii dhacday wixii ka dambeeya qabiila loo dagaalamay magaalooyinkii la burburiyey xoolihii la iska dhacay dadkii la laayay gabdhihii la kufsanayay wax alla wixii la arko dhamma la qaadanayay marka arintaas waxay ahayd arin aad u foolxumo badan oo hadaan soo xasuusano xataa maaragtay calooshayadan wax kale ay gelayaan marka ilaahay ku mahadsan arintaas arin waxay ahayd aad u dhib badan oo mushkiladda dadku wax lagu sheego aan hadda hal fadhi lagu soo koobi karin intaasaa ka jirta meesha marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga dulqaaday mujaahidiinta soomaaliyeed ayaa sabab u noqday in dalkan soomaaliyeed gaar ahaan gobolkan galgaduud oo hadda ka hadlayno in nabad iyo isjacayl iyo walaalnimo iyo wax aan la soo koobi karin oon maanta hal hadal iyo hal maaragtay duubitaan lagu koobi karin ay ka dhacaan wuxuu ka soo saaray walaalo isjecel oo maaragta aan isdilayn oo ilaahay diintiisa ku dhaqmaya oo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka u hoggaansan intaas ayaan subxaanahu wa tacaala ilaahay uga shukrinaynaa nicmadaas iyo wax kale oo tiro badan aan la gaarin saasay marka arintii noqotay wixii horena hadda wax lasoo koobi karo oo xabad xabad loo sheegi karo ama hal maskax lagu koobi in lasoo qoro oo lasoo diiwaangariyay u baahan tahay maahane hadal laguma iyo xusuus kaliya laguma sheegi karo ayaan leh waa tahay waad mahadsan tahay nabadoon cabdikariin ka mid ah odayaasha gobolka galgaduud markaana waxaan siinayaa nabadoon samatar cilmi oo ka mid ah waxgaradka gobolka mudug ee maanta diyaaradda nagala qaybgelaya waxaad dhankaaga noogu tilmaami kartaa dhibaatooyinkii iyo duruufihii ay soo mareen dadka ku dhaqan mudug ka hor maamulka islaamiga ee mujaahidiinta bismillah alxamdulilahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri diin waddiin sallallahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin bacd horta waxaa la soo koobi karo maaha kow iyo laba midna waxaanu soo joogay ama aanu soo taagnayn waddanka soomaaliya dowladda maxamed siyaab barre marka ay dhacday ama sannadka ugu dambeeyey oo dhacaysay ilaa iyo 2006 wax badan baanu usoo joognay waxaanu usoo joognay waxaa ka mid ahaa qofka muslimkaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu samaystay abuurtay addoonka ilaahay u ah inay uu ka qiimeliito orgi ayaanu soo gaarnay soo joognay orgiga wuxuu ugu qiimeliitaa maantay neefkaaga xoolaha qofka kaa dila waxaad leedahay xoolaha maxaad u dilaysa laakiin nin boqolow ah oo la dilay oo sidii dibigii laga keenay 4 million. 4 million bac lagu xiray ninkii ragga ugu nindoorkooda ahaa. 4 million baa bac lagu xiray, bacdaas lagu keenay. Isagana 4 million la siinay birti ninkii ninkale inta la dilo. Nimanku ka hal doorsan yahay ama uu ka wanaagsan yahay ama uu ka maarayta hantiilaysan yahay ama uu maarayta ka fursama badan yahay in la laayo dadka. Badayna anagu haddu u tiirimayna dad wax magarata ah iyo dad aan maaragta een reebaadiye ah, laakiin barnaamijkaas waxaan u tiirineynay ama aanu ka warqabnay inay sameynayaan dad een gaalo muslimiinta doonaysa tirsanaysa inta iska dilaan rasaasi soo siinayaan ree hebel imisa laga dilay ree waxay leeyihiin qabiil kasta imisa laga dilay idinka imisa laga dilay intaas ayagana imisa ka disheen intaas way tirsanayaan meelba ku qoranay adaw ilaahay oo Ethiopia la yiraado ayaa halkan fadhiya waa adaw islaamka waa yuhuuda geeska Afrika ayadaana ku qaraabaneysay xagga hoose waxay ka jareysay in si duulan ugu soo qaado dalka Soomaaliya u qabsato ayay waxay sameeyneysay hubka maartay ee dalooliyo tangiyada iyo waxay ka qaadanaysay iyo hubka maartay wax gumaada miinooyinka oo kareeto wixii ayada wax u dhibi kara wax ay wadatay ka qaadanaysay waxaan kala tu soo joognay een taariikhdaas ay soo socotay 1990kii ilaa iyo 2006 waxa u dhaxaysan u maleeynaa een waxa u dhaxaysa 16 sano waxaa la wada hoggaamiyay kooxeedyo iyo dad manaxayaal ah oo aan cid diin iyo dad iyo dal midna aan u naxeynin oo warshadihii Soomaaliya xaray oo Itoobiya u geeyay warshadihii u geeyeen waxaa kamid ah sida warshada hubkii rasaasta warshadii waxaa kamid ah yaanyada iyo maareeyta mangaha iyo sameen jirtay waxaa kamid ah warshadii mareereey waxaa kamid intaas oo warshadood bay rareen warshadii daawada rareen oo ku tiilay X control F gooye ee intaas oo warshadood bay rareen waxaan u rareen Itoobiya ayay waxay u ahaayeen cumulo ummada muslimiinta u dhacda maalkoodan u geysa ayagana waxa la soo siinay rasaas baa la soo siinay oo looga soo bedelinay dhabarkan waa laga soo taabanay waxa la adaa dadka ugu wanaagsan midka kale markuu tagoona sidoo kale taa dhabarka looga soo taabanay dadka way isku leeynayeen wiilashan way isku laayeen ee waxa sheegtay in hoggaamiyey kooxdii ay markaa ka dambeeyeen waxyaabo badan yaa sameeyay hoggaamiyey kooxdiyada hoggaamiyey kooxda waxa sameeyay Ethiopia sameysay ee dawladda Mareykanka markay timid oo ka ohol waayeen Soomaaliya 1992 ee markaa ka bacdi waxay sameeyeen hoggaamiyey kooxdii ay waxay sameeyeen in dhaqaale siiyaan Ethiopia iyagana ay connection gareen isku xiraan inta markay isku xireen Ethiopia waxay sameysay oo ay soo min guurisay soo dare in qolo loo bixiyo magac kareeto magacyada Ethiopia in loo bixiyo ay ka soo diraan Ethiopia cumulo ayaga u shaqeynaysa dadka muslimiinta oo Soomaaliya jooga culimadooda iyo dadka wax garanaya iyo ganacsatadooda in la laayo halkaas ay sameysay inta markay ay sameysay ka bacdigeedna waxay sameysay waxay soo dirtay markay dambeeyto niman Ethiopian ah oo raadinaya nimanka iga dhexdooda ka dagaalama muslimiinta oromada la yiraahdo in lagu dilo suuqyada dhexdooda in lagu dilo in la afduubo kuwa Soomaali cumulo inta soo dirto inay lacag soo siiso ee lacagta ay soo siiso dadkaasi ay u geeyaan ayagoo wada iyagoo aan ka naxaynin qof muslima ay ka naxay inay jirin waa cagaardaaq waa aqli laawe waa mid aan dhamayn waa mid baalki dhijiray ee nijaasan ku qubaystay wax uu haba yaraatay ka naxayana ma jirto meeshaas markaan aragna barnaamijkaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu soo daahiriyay maxkamado shan ah ayaa Ilaahay soo daahiriyay maxkamadaha shanta ah maxkamada ugu horeysay dadkeedii ayaa waxay mari waayeen wadooyinka magaalada ay waa ganacsan waayeen wadooyinkay mari waayeen wadankay ka bixi waayeen heer waxay gaareen nimankooda dhaqaalaha haysta guryaha ay ka soo bixi waayeen oo la yiraahdo inay hebel aan naga dilo wax ninkaasi waa inay hebel dilo isaga badayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qadaray maxkamad ayaa meeshaas nimankii furteen waxaa la yiri haye maxkamaddu dadkeenan cishaninaa bal dadka kale la kulmeen qabaailki waxa la noo dadkeena in cishanaan runa maxkamadaasan furanay sharciyada islaamka aan noo balan inta markay yiraadeen waxa timid inay dadki kale ta iguna yiraadaan maxkamad kale to oo markaa furayd oo markaa laakiin diciiftay inuu kor u soo kacdo محكمات كلا تشكيليا ويرادا ولا ليه المحكمات فرت أيدين كنا نقال ما هن مركل يرينا نقاله نام بحنينا إلا أننا قد ما نو ميس كان سارنا محكمات هي شن محكمات بس هذا الوفر شن ثا محكمات حلا كل ديجري محكمات حرري عليه محكمات الشير كله محكمات بالك إفك حالا محكمات ورشد عنا شن ثا محكمات مركل اسمين الله سبحانه وتعالى وحق قدري هو جم يكون هذا إن ملقو أضمل وكمان دقائق ويان إلا يبرع وإلا يبالك اللي جري تجان محكمته أبنك أي سوان توجدي أي إريان بعدين مركها كبعدنا الله سبحانه وتعالى وحو قدري ومارت إلهي سبحانه وحو قدره ما يوحك دونك كمرد عن إن وحال الرجال دي سيرنو يالنا محانو سماينا محانو هاي سماينا دولة المانية عن رسنا وكد منه محكمته أن كد منه أنا كد من مرك اللي يري جبوتي بالآدي شيطان كجبوتي إنه عمر جيله أيام برهامش كودي بعدين مرك وودنا وحال لقى صور للسي دولة اللي يري دولة عرتها أيام لقى صور للسي وشرع الإسلام كل جد مني دولة دي مرك لقى صور للسي دول اللي جاهد ومقرصار كاهد بعدين سومالي يمادين سومالي مرك يمادين وحكرنا عي وهي اللي دولة باتمد دولة ذاتين سؤال هين هو جامع كهذا مرك هسي كسفورين سيدي خشن دبر بور او صوب حي دغير بنانك ايمان ربتا اي عيد الله سو كان اولير ما داب ايمان رغن ركميده هي الا ايغي او مدحه او بارلمان جني يا شيطان يا وسيرو يا دول اي يمادن او خوغل امريكا اي فنغرينيسو يمارته ايتوبيا يو جينو دان اي وتان مركي يمادن بعديدنا وحا ليرهي ان دولدان ودنا انغو اساس ويه ولا قب قبي محكمته هلكاسا لوو كلا فري waxaa la sameeyay waxaa leeyahay maxkamaddu wuxuu ku wareegayaan oo lagu wareejinay ciidamadoodii booliska laga dhigaya abdii qaybdiid oo hoos keenaya abdii qaybdiid oo gacan ku dhiigla oo uur ku dhiigla oo af ku dhiigla oo kor ku dhiigla baa loo dhiibay walaal waa tahay maadaama kamid tahay wax garadka gobolka mudug maxaad noogu xusi kartaa dhacdooyin ama waxyaabo la yaab leh oo dhacay ee intii fadradaas ay jirtay oo burburkii kadib waxyaabo la yaabka la dadka isugu geysteen manu sheegi kartaa waxa dhacay wax badan baa dhacay een lama koobi karo laakiin hadii aan ka soo qaato oo kaleeto bad iyo biriba dadku ay ku direen bad iyo biriba way ku direen irka uma lagu direen laakiin bad iyo biriba way ku direen een deegaamada dadka degan ee walaalaha ah ee wada dhashay heer waxay gaareen ay iska doonan waayeen dabka heer waxay gaareen ninna nin u soo salaami way heer waxay gaareen ayagoo wada dhashay oo hal qabiil kamid ah halka qabiil qof inuu qof salaami way wiil iyo seediga kala go'aan sodog iyo wiilkiisa kala go'aan wiil laba seedi u soo kala go'aan laba ilmo habareer kala tagaan laba ilmo abtiil meeda kala tagaan dadkii isu soo salaami waayaan dadkii kala tagaan la kala dhinto xididkiisa ninku uu ka naxo markuu arko xididkuna ay ka naxaan wiil inuu abtigi dilo wiil inuu abtigi dilo wiil abtigi dilay oo markuu horeeyay ira abti ta salaamay oo soo dajiyay inuu dilay abtigi baad dhacday in Soomaaliyana urfiga Soomaalida sida aan anagu qabno wax badan ayaanu ka ognahay waligeen ma aan arkin taariikhda lama sheegin wiil abtigi dilay dagaaladii sokeyay badigii waxa la arkay nin naagtiisii dilay baa la arkay naagtii uu qabay sheehebal weyn nin u dilay baa la arkay Soomaali ka dhacday mudug ka dhacday waxa la arkay mudug waxa la arkay nin yiri tolkay waxay raadinayaan waxa la dhigay haraadiga Maxamed Siyaad Barre bay raadinayaan haraadi waa kan guriga ii fadhiyay islaantiisii buu leeyahay taariikhda waxaan soo marin Soomaaliya oo nin rag ilmaha ka soo qabtaan ahayn anagu ma ogin badayna taariikhdu waa isku raysa maantana dadku way nool yihiin ilaahay subhanahu wa ta'alaana nimca iyo barwaaqo sii nimcadaas iyo barwaaqadaas waxaa kamida in sharciyada ilaahay u xugun tagayaan u xugun tamayaan reemudug in badan oo kamida inta dambe oo ay sharciyadu gaarina waxaan leeyahay oo ay hortaagan yihiin dabaqoodiga Itoobiyaanku ee baalka dhijiray ee weerarka ku ah sharciyada Islaamka waxaan dhihin lahaa warqaata wax la qaato waxa wanaagsan ee sharciyada Islaamka waxaan dhihin lahaa oo aan doonayaa inaan uga faa'iideysto idaacada een wiilii abtigiis iyo wiilii adeerkiis iyo laba ilmo habareer ee wiilii seediga iyo wiilii sodogiis ba is salaam way reemuduga waad ogtiin een Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku kala badbaadiyay sharciyada Islaamka Ilaahay ku kala badbaadiyay waa tahay markana waxaan soo dhoweynayaa in macalin maxamed isla markaana marti ku ah barnaamijka deerada jamcaha nabadoone gobolka shabeelaha dhexe markaan hadayno eegno iyo isbeddelka bulshada ee dareemeen markuu soo gaaray maamulka islaamiga ee haatan waasiida shabeelaha dhexe بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحن لنا أولا إله ما مهد أصونا سبحانه وتعالى بعد الله وحن أمهد إليها ولا لها إعلامك الفرقان وجزاهم الله خيرا لنا هاي انت أسكدب وحدي سؤال شيئا في ليا مجاوة ولاية إسلامك ما ملك إسلامك هدوسو قاري شعبك كنول wilaayada shabeelaha dhexe maxay dareemeen maxay ka faa'iideen sidaas baan filayaa waxay ka faa'iideen ma sha Allah waxaan la soo koobi karin oo wanaag ah waxa kamid ah umada muslimiinta ee deegaankaas joog dhulka hadda magacowda jooga waxay ugu faa'iideen waxa ugu horeeyay daacwada inay gashay daacwatun ilallah oo mujahidiintu waxay la yimideen daacwo waana tii nabiga kaleey salatu wasalaam uu la yimid waddada sayga dabaqa kana duulayay soo gaarsiin umada daacwo hadii daacwada gaartay daacwadu way farabadan tahay dadkiina way ku amal falawaana qaatay gabdhaha muhaajibaad ayay qaateen mana qaaday mana haysa jirin saad ogtihiin bad jehay xijaabkuna waa mataqaana tiirarka waaweyn oo ku dhisan tahay umad muslimiin oo ku dhisan tahay gabdhihi ba xijaabtay waxa mataqaana ardadii ba la aruriyo wax la baro لا إله إلا الله معنى كفر إداية الله شرحي داد بدانا كهانونا كونا ومتن غدقان غاطي وهاكم إدا نبات قلية داد كمسلمين هو تي سادوكتهم وأمد مالكستوي جوكتو هدان كتاب إلهي ما شابلو قدغمينين وإسبابين متبول بمتك كلوك حوك بدان يوهريبا تاسونا ما شايك بعضو أمد أمد مسلمين هن إسدلينين غاطي هدين مرمر وحد عانا وحالو وحالينا الكتاب وصنة waxa ay ka faa'iideysteen wax la soo koobi karo ama daqiiqado ama saacado lagu soo koobi karo ma aha in dhigoodu badbaado dhiga xaraamta ay ku isku bixi jireen in maalkoodu u badbaado maqaasidu shariica waxay mata la timido la og yahay ayaa meesha ka dhaqan galay guud ahaan kufsigiya meesha ka baxay tuugadii sariiqadii meesha ka baxday waxa meesha ka baxay mataqaana wax kasto shariicadu ay ilaalisay nam waxa ka baxay maqadafki qurunkii oo dhama la saaray waxyaabo mugalaga faa'iideeyay adeer wax la soo koobi kara ma ahan waxaan leenaa ragii arintaas marka u guntaday mataqaana ku dadaalay ilaahay dambigoodan ha dhaafo aakhiradoodan la hagaajiyan leenahay marka wax la soo koobi kara ma ahan sidaas baan ku soo koobayaa waa tahay in ka waran dhanka horumarka bulshada hadaan fiirino aan wilaayada maxay qabatay Masha Allah wilaayadu waxa weeyaan waxay qabatay waxa ugu weyn ee umad muslimiina loo qabtay waxa kamid ah inta hadda aan sheegayo umadu ka faa'iiday qab waxay u baahan tahay wax ka qabasho ilaa wuxuu iska soo akaraan rag iyo rijaali u baahan yihiin rijaasha saa wilaayadu qabatay umadu sidaadaba in maal iyo xoolo loo geeyo umadu maamulka laga marabay waxa loo rabaa wixii ilaahay ka raba in umada laga gado waana ku guuleysatay umaduna adduunyadooda ayda qabsanaysa deen nabadgelyo hesho oo amni hesho oo istiqraar hesho oo qof qof dad taabaysa ay meesha laga waayo qof kastaba adduunyada asaas soo saaraha laakiin waxa iga la tilmaami kara waxay dhistay manaahij amba mataqaana macaahid umada wax lagu barayo macallimiin aad loo soo carbiyeen la yimaaday keeneen jeebkooda ay ka wadan xoolaha ku baxaan raggaas wiilada bixinaysa marka wax aad iyo aad u badan oo naftooda u hureen inay xataa dadka nabadaas diida inay madax ka bajiyaan deegaanka ka raacdayaan naftooda ay u bixiyeen rag badan ku shahiidada dagaalada waxa mugta ma wanaagaan waad arkaysaa lama ogolo gaalada ma ogolo intay soo carbisana ma ogolo sidaas darteed ciidana waxyaabaha si gelisay waxa leena jazaahumullahu khayr allah ka abal mariyo waa tahay in markaan ka soo tagno in waxbarashadii la kobciyay dadkii lagu dadaalay in wilaayada shabeelada dhexe gobolka waxyaabo kale oo la taaban karo oo horumar ah sida ceelal wax la mid ah ma sameeyeen oo waxyaabo la taaban karo ay sameeyeen ma jiraan ma sha Allah waa jiraan waxyaabaha bixisa waxa kamid ah wilaayada islaamiga shabeelaha dhexe marka ugu horeysa ceelal ay qoday mid ay jeebkeeda ka qoday iyo mid umad u baahan iyadu u idaareysa intaba way jiraan waxa jira iskuulad amba mataqaana meel manaahij ah oo wax lagu barahaayo ardada la xireynayo way jiraan leelan wanaagsan ay u tagnaayeen intay joogeen oo mataqaan waqtigooda ay geliyeen wax umada aakhiray adduunya anfacaayay geliyeen waa ku dadaaleen wadooyimay fureen xiraajiray waxay furan meel hata wada aan lahayn oo sabahanay iyo arkeenay faleen say wada ka bixiyeen ma ahan wax la soo koobi karo waxay qabteen oo maanta laxda iyo laxdaad bal u keenin karo ma ahan aan leenahay markay waxa ay mar walba ugu mahadcelinayna waxaan leenahay Ilaahay ka soo koobdambigina Allah dhaafaan leenahay anaguna amaal dhaan qamayno umad loo yimiday wax loo toosiyaanahay amaalkii ma halmaamayno umadina waa la bir qabto aakhiro qofaan wax la barin aakhira ka badbaadi maayo ummada wilaayadu way badbaadisay intay kari karto awooda Ilaahay aan ku maasana leena waa tahay in nabadoon macalin maxamed in marka laga yimaado meelaha in wilaayada ka taliso ee shabeelaha dhexe waxa u badan dagaalo beeleedii oo ka dhaca meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye ka waran arinkaasi muxuu salka ku haya yaasa ka dambeeya Masha Allah taas in lay weydiiyaba ma umaleeyeen waa wax iska muuqda Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqda su'aal kanan wilaayada Islaamiga maashay ka wado umada inay midayso maadaama ay umad muslima ay tahay iyagoo ka duula inna malmu'minuuna ikhwa sidaas bedelkeeda anna uu u abtirsada ma arinkaas uu u abtirsada ila nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam habdhaqanka nabiga uu u abtirsado taas bedelkeeda abi jahal ama hajuga duqi ad ogtihiin waa shaydaan shaydaan kuna dad uu soo adeegsado dad uu leeyahay arinkaas muuga waa usalka ku haya meel alaala markii meeshii mujaahidiintu ay ka tali jireen oo maamuli jireen hadii meeshaas uu cadaw galo ama mataana gaala nimankan dawlad ku sheegaa oo murtadiinta qabsadaan ko waxa ka bilowda gabdhaha muhaajabaadka laga tuuro waxa ka bilowda in dadku isdilo waxa ka bilowda oo kasoo daahira zinada iyo faaxishada iyo dhaqan xumada bananaa la soo dhigaayo waxa kamida in waxa kale ka bilowdo haddana marka soo raa in maal kale iska dhaco lees dilo dagaalku qabiilkuna halkaas intaas mugay dhacday kadib asigaaba soo banbaha arinkaas muga waxa ka dambeeya niman gaala ah oo Ameerika u tun weyn tahay iyo intii la halmaasha waxay soo marsiisteen oo mashruucaan ka soo gateen niman midabkeena lahoo Soomaali oo hoona la dhasho ina hebel iyo ina hebel leeyahay oo uu abtirsada oo isku nasabnaan xagga nasabka kasoo wada jeedino kadibna ay ducadu shayadin ducadu abwaabul jahannama ay yihiin ragga dadkaas meesha yimid haday yimaadeenna waxay ka suubiyeen in alaala intii Mareykanka uu soo dhiibto la soo amraday meesha ka fuliyeen dibaatada muga waxa keenaya mar hadii kitaab iyo sunno meesha laga saaray oo la ogoleyn bedelkeeda waxa geelay booska banaana maayo shirki iyo gaalnimo galiisa gaalnimadaana dhaqanka sidaas u yeelaa waxaas waxaan leenahay marka dhamaantood aan u tiriheyna shaydaanka iyo gaalada iyo murtadiinta waxa laala waxay mataana gaalku u keenay soo meeriyeen oo la soo min guuriyo wadankeena iyo dhaqan unaan u lahayn ayaa la keenay waan hadda xusuustaa deegaanada kamid oo shabeelaha dhehe maama ilmahaydi dhamaa ilma dhamaysa ilma kale ilmahaydi ilma kale tii dhaleen oo waayeel oo 70 jir ah maalin hadda aan fogeyna waxa kufsado farxumeeyay nimankii ay nimankaas soo dirsadeen oo Mareykanka soo dirsaday dhaqankaas ka dhacay xumada faaxishada ah marka waxa soo dhan waxay salka ku hayaan mar hadii laga beeray kitaabka Ilaahay iyo sunnadii dhaqankood miyey laga saaray shirkigaas ay buuxiyay saasayna ku timid wama sentihiin waxaad ka sameentihiin dhamaantiin in dhibaatooyin ay ka dhaceen oo dad badan oo muslimiin aan la dulmiyay mushaakilaadkaasi tagna maxaa sabab u ahaa yaasa dhab ahaan ugu dambeeyay in ummada qabiil isku layso su'aashaas waxaan siinayaa mid ka mid ah aan wax garadka odayaashii gobolka Galgaduud nabadoon Cabdikariin adeer su'aashaas waa sahlan tahay horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii ummadu diinta Ilaahay ay ku dhaqmi waayaan nabigeena aan noo sheegay Ilaahayna waa noo sheegay in ay dadku ayagu islaynayaan isku baabaaya xamarka kitaabka Ilaahay sunnada rasuulka la tuuray oo dhabarka laga tuuray dadku waxay isu laayeen si aan hadda sheekha iga horeeyay u sheegay sidaas ay horta isu laayeen oo meel walba ama gobol kasta ka dhacday marka waxa weeye gobolkan Galgaduud anigu hadda aan joogo markaan ka hadlo waxa weeye meesha ugu dagaalka badan oo qabiilada Soomaaliyeed oo degan halkaan ay isku laayeen ayaa horta halkaan u ahayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyadoo sidaas layso laayay oo dadki daaleen waxa uu dadka wax garad laga ma waaye magaalada hadda aan joogno Galhareeri waxa dhacday maxkamaddu ugu horeysay ayaa laga furay oo Islaamiya waxyaabaha ka dhacay oo laga diiwaan geliyay gobolka Galgaduud ka hor maamulka Islaamiga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maxaa kamid ah dhacdooyinka ugu yaabka badnaa ama waxyaabaha yacni marka oo macquulkan ahayn ka dhacay waxyaabaha ka dhacay oo maaragtay waxa kamida إن دتك قبيل نما مر والبا إسول لا يان المان لدورين أضيان لدورين وحسو مالد وكحشو جرتون ودقن أيسن أول هين وحمان هو لسميي قبلها سو ماليد لسك كفسنا وحكستا oo ma aragto xumaan la seema hadda magaaladan anigu aan joogo hadda aan ka hadla waxa dhacday hadda ka hor 7 baabuur oo xamar ka timid ayaa dhex niman tuugaa inta ku qabsadeen oo gabdhii fidleeska kufsana oo wax heesteen ka qaateen waxa yimideen ayagu qaqaawan halkaasna loogu keen markay yimideen nima qayliyay odayaha rag uun odayaalaha qayliyeen oo dhayn warkaalay oo waana qabiil qabiil la isuleynaya markaas oo qol qol dhowrey lama arag waxa dhacday marka waxa la yiri magaalada aan galno dar aan u raadino dar aan loo raadiyay markii dharkii loo raadiyay ka bacdi yaa aan u nibid oo la hadalnay qabiilka xaw ahay Soomaaliyeedna qol aan qol qol ahayn ma jirin oo qol daaweysan ma jirin qabiiladii astaaso isla deganow dariska walaalka ay ahaayeen saasi isu leeyahayeen aniga intaan xasuusto hadda waxa ila dhib badnay waxay ahaayeen dad gabdhahaas la qaawiyay oo la kufsaday oo dhibaatadaas loo geystay oo dharkii laga qaatay oo wax loo dhaafay aan la arag aniga wax iyo aan xasuusto waxa igu calool xumada badnay oo la yaabay arintaas ay ahayd waa tahay in nabadoon samatar markii waxyaabaha ay dhacaan sidii xaalka loo wajihi jiray in waxaan ugu maqaalaha in odayaal dhaqan loo laaban jiray oo xeer jajab iyo waxyaabaha aan sharci islaamka oo galeen yaani markaa u mari jirin si dhibaatada si tagan loo xaliyo in horta sidaas weeye in horta dhibaatadu xal ismayso illa kitabka ilaahi loo laabto ilaahi iyo rasuulkiisa noo sheegay in fidnaduna waa huruda nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri cidii kicisa fidnada nacaladii ha ku dhacdo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu fidna ka cabsada qofka sameeyay kaliya aan ku koobnaanin saalih wa dhalih ama masajidka dadku ugu tagisa dadki masajidada ugu tagtay waxa ugu yaabadnayd nin la dilay ee socda ee eel ka yimid ee ratigiisa watay ee la dilay cidii dishan la qowayo qorax yaa la loobixi qorax yaa la bannaan baa lagu dilay qoraxdi uu ku qulfoo marka dadku qorax yaa la bay u bixiyeen waxa loogu bixinaya jahli weeyaan qofkaas in la duugo oo maaragta la asturo waa la garan waay dhulka dadka degan baana dilay waliba cid kale ma ina dil waxyaalaha la yaab kale oo lala yaabo waxaa ka mid ahaa nin xoolo islaameed qaatay oo la tagay xoolihii buu la tagay markuu la tagana ku soo cadday baa la leeyahay ku soo cadday inuu soo ka qaato xoolaha ka qabo ku soo cadday yaa leh mid waxaa la shaydaan oo shaydaannimada la og dadka Soomaaliyeed waxay macnaha curfi u lahaayeen in la ismartiyo in la ismartiyo oo la marti sooro qof in la ismarti waayo ayaa la gaaray la isu martin waayo oo ninu martiyo la waayo qabiil dhan inuu qabiil kale u martin waayo wax ka dhibadeenna ma jiraan laana dadkan qabaailka ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanku sheegay shucuuban wa qabaailan ba ilaahay ka dhigo li tacaarufu ana looga dhigin isku gartaan laakiin inay isku dilaan looma ilaahay uma soo saarin qabiilka qabiilka ilaahay uma soo saarin odayaashu waxay sameen jireen ninka wax dila ninka wax dila dhabarkay marsan jireen bacdeena bacmadow 4 milyan ay ku jirto bay bixin jireen 4 milyan baa la kala qaadin jiray waagi dambe waxay tagtay 4 milyan 8 milyan bay tagtay waagi dambe waxay tagtay 100 waxay tagtay 20 milyan sidaas ku socotay ilaa haddeer xeer jajabka dhulka aan sharciyada islaamka lagu xukumin xeer jajabka ayaa ka socda oo qofkii muslimka ah qofkiisa dhintay aan la siinayn oo odagaan xeer beegtiga wuxuu doono ka sameeyay cid wuxuu doono ka siinay agoontii aabood dhintay wax alle wax la doona laga siinay inta kale waxa la leeyahay qabiilka ulbadiyada bixilahay diyada yaa ka bixinay diyada maanta aad qaadatid sida ayaa la leeyahay waxa meeshan jira marka in dadka Soomaaliyeed ama dadka gobolkan degan waxa weeyaan dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa ah oo Ilaahay ku xiran oo sharciyada Islaamka ogol oo sharciyada Islaamka qaatay way jiraan dad tastuur ay leeyihiin ayagu ay sameysteen iyo xeer beegti iyo balaayo iyo jaafaajilq ayagu ku socda way jiraan oo diida sharciyada Islaamka sanka loo gali way jiraan sanka in loo galiyo sharciyada islaamka diiday oo sharciyada islaamka kale soo jeedo qor la soo yuurana marka dhacdooyinka ka dhacay intaas ay ahaayeen waxaana wax lagu qaadan jiray sida aan kuu sheegay bacmadooda 4 milyan ku jirto 4 milyan oo wan laga bixiyo in nin laga bixiyo muslim ah oo la dilay waxyaalo ugu dhibka badan bay ahdoon arkay iyo nina waxba laga bixin oo qorax yaa la loo bixiyo banaanka lagu diray ya oo reer dhexdiis yaa la reer meel degan yiin dhexdooda yaa la cid u sheegaysan cid uu ka dhintay jirto ya ratiga dhanka ayo socda u tagay cid oo la wayn dhibaatada way sifar badanaysay markaa dhibaatada aad u sifar badanaysay dhibaatada sifar badanaysayna in muddo way soo jiitantay in badan soo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xalkeed wuxuu ka dhigay kitaabka sunnada loo laabtay oo kitaabka sunnada la dabaqay marka ka bacdina waxaana ka bilaabatay gobolkan galguduud degmada eelbuur ay ka bilaabatay nabadoon samatar marka la su'aashan adigaan ku siinaya in xilligan waxaynu maqalnaa in dowladaha shisheeye ay ku hadaaqayaan in Soomaaliya ay u gurmanayaan maxaa xilligaasi dhibaatadaasi ay soo sheegteen tagnid Soomaali lagu soo gurman wayay oo hadda ay ugu soo gurmanaya in inta aan ka ogahay ee gurmadka ay sheegayaan ya bab inwe ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa quluubtooda og nimankaano afka baarkiisa waxay ka hadlayeen qalbigoodana waxay ku haystaan xiqdi iyo xasinimay ku haystaan ilaahi baana sheegay subhanahu wa ta'ala gurmadka ay sheegayaan bab inwe annagu bil aksiga san u haysana Soomaaliya waa loo gurmanayaa bal gurmadka kale ay sheegayna baba ummada weeyaan ummadan xoolahoodi waxa la yiri Rift Valley uu qaba waxa la yiri arigoodu Rift Valley uu qaba loodoodu waxa la yiri waa jirinta dibiida iyo ofsan jireen een geeli waxa la yiri geelana asna wax xanuunsan yahay halka la yiri waxyaalo badan bay sameeyeen nimankan gurmadka ay sheegayna baba in weeyaan een hadii dhinac kale loo dhigo een hadii ay ummad wax u sameeyaan xoolahiina waxay u keenayn dawa hadii lagu duro oo la mariyo xoolo ay baabayaan xoolo way baabayaan dadku abaartu waxa soo martay 2011 way baabayaan xoolo waxaan ku sunay ku baabayaan jiray ku baabayaan badda waxa lagu duugay intaas oo qashin baa lagu duugay soo neefsata xoolo ku baabayaan dadku uu ku baabay cudur la garan waayay dhikar sokorow gastric wax ku dhacma malee kartay dawo keenay xoolaha lagu duro xoolahaas way baabayaan dadkii hilibkay bay cuneen neefka markuu ka jiray hilibka markay cuneena cudurro kansar iyaan la garanayn bay ka qaadeen marka waxaan leeyahay Soomaali muslimiin haysku tashataan leeyahay in ma la dhigi karaa in maadaama in hadda waxa hadalkan ay leeyihiin gurmadan sameeyayna oo dadka Soomaaliyeed wax u qabaneena ma la dhigi karaa waxa kala dagaalamayaan in shariicada Islaamka hadda ka hana qaadi Soomaali in way muuqataa sadar muuqda su'aal ka dhanbali in shariicada Islaamka ay ka hana qaado Soomaaliya ee ku faaftay ay u dhiman yihiin haddii Allaah wadaa ogolaado inta kale to u dhiman u socota oo maartay in dhaqaaqayso orod bilowday xaglahood aadkaadkoodu adkaaday Allaah subxaanahu wa ta'ala macood u yahay ayay hortaagan yihiin iftiinkaasi hortaagan yihiin waxaan leenahay aradina ku dhintaan leenahay insha Allah hadii Ilaahay idmona waxaan tagi doonaa halka Ilaahay noo qadaran tagi doonaa iftiinkan shariicadan ugu gaarsiin doonaa Soomaaliya geeska gees hadii Ilaahay idmona illa Baytul Maqdis aan u socona إن شاء الله هدي إلى إذن وهجاج هل كان نقل سعطان وورباينت الفرقان قيبها دحي إدي رد أيان طلاب سنينا ومانت أي نكو فاقدينو حالد أي سومارين دادك كودقان قبالذك القدود مدوك إيو شبه الله دحي يوهاتا نوحا إيكو سوغيهين قبالذاسي مركان نبدون عبدكرين أيان سينيا هادان قيمينو محيكو سوغيهين مركان لو أيغو مامولك إسلامي غاه إيهادا كهان قادي قبالك كواسي أو ميشا كساري علادي قبائل ذا أدحيسي كون ولالي دين إسلامك adeer khayr badan Allah ku siiyo horta hadda walaayada maxaan ku jiraada mujaahidiintu gobol horta ma kala aha magaca loo bixiyo laakiin si guud ayay maaragtay rag mujaahidiinta u adeegaan u shaqeeyaan walaayana waa u qaybsan yihiin laakiin waxaan ku sheegaa waxa hadda jira wax la quri kara maahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala culayska waa naga qaaday amni iyo khayr iyo barwaaqan haysana Ilaahay nasiiyay waxa maaragtay gaaladu nagu cadaawayay oo noola dirire oo xasan gurgurta mar walba xoolaha loo siiyo la soo kicin waxa weeye islaanimadi iyo wanaagi iyo khayrki iyo nuurki noo muuqdo Ilaahay noo iftiimiyay ayay gaaladu noo quri laada meel kasto joogaana wasaas marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu Ilaahay nasugo oo amalkaas islaamiga nagu sugo cadawgana Ilaahay naga fogeeyo dadaalka iyo aan wadno ay wadaan ragga maxaa waa mujaahidiinta madaxdoodana Ilaahay ilaaliye waa wax aan la quurin oo maaragta aqal bani aadan lagu soo koobi karin nicma waxaan سنة إلهي سبحانه وتعالى إنه نقوار يعني رجيه إنه إلى قيامها إلهي سبحانه وتعالى نقع الشماء نعمة سؤون السيها دانا أن نقود دنباب دنبقاس إيا فساد الله نقع إلى ليه مركب أرين تاس أرين محاوية إلهي اللوغة شكري وأنا شكري دقارين وأنا حوها ولايات أيين كجرتها ومال والباي كجرتها مجاهين تقع عن تقوها يعني وأنا حدنا ماشا أقول نبض بضان واي وكا مركب ساسا جوكتا إلهي سبحانه وتعالى ويدسننا وحدا بنا إلهي نقدر قاضو نعمة ونسينا إلهي سبحانه وتعالى نواريو انتا سيان لين وان قرتينا بدون عبد الكريم حلقان او ادهي ستان مامو الإسلامي قبائل ذكونا القبل كقل قدود مركا اي وحكا لقاران سيدي لو حاليا أدار وحكا لو حاليا مجران شريعة إلهي أي حلنا إلهي سبحانه وتعالى أنه ماركت النوت المامي وحان شريعة إسلام كاهينينا نلقون نولا كارين كتابك إلهي سنة الرسول كأنه يالا وحكا لأضيال أضيال بيليد إيو وحل الشيق جري إياكا بقبيل إيو هل قف أو وحاس قبكرتاهم مجرتهم من قبطان شرعه ايه الهرقيه هدي قف قدقر يا رغارو هدي قف انت وقفت كو ديما كرا وحو اسك دحي كراني شرعي الله يا الهركينا قف يلي اما وحاس ما انت ربتو كشكي حتى المها يريرو عرورته كشكي مايان قاركود وحا دركاي ليين هداد الميرون شن سنه اما لح سنه كبدني هدي وحي غاران شرعي الله ينكورغي محكمه دنقيه ديغي واسو حكم سنه انا اسكل مركا إلهي وانو نعمي نعمضا وكشكرينينا انت أنقارنو إلهي سبحانه وتعالى نحن نقواريو أيان لين نهي عدوغونا ألا كان الله نحن دول قادو ساسان أيان لين نهي واتهي إن نودان عبد الكريم وحاكمتا وحقرتك إن قبلك القدود وحرمر بلشاه إرق القدود أي كتلاب سدين مينو شيء كرتا أدير هرمك هدي هو بس إذا سبقه الرأي أمني إين لهالو يستقرار أمني يستقرار مر هدي لهال هرمك استوال السماي كره وأنا للسماي magaalooyin fara badan oo jiray jiray iyo meelo tuulooyin oo ay wadco cidlaa ayaa maanta waxay yihiin magaalooyin waaweyn oo gobolada qaar kood maaragtay ka sareeya marka nicmadaas waa nicma aan la soo koobi karin ilaahay nasiye magaalooyinku waa koreen dadka xataa waa batay umada xataa farxay ka badatay ila markay wax barashada diinta islaamkuna waa kortay waxaan cilmiga laga bartaana wax xisaab lama ahan marka gobolayada maaragta galgudud marka khayr oo dhana ilaahay nasiyay ilaahay hanagu waariyan leenahay rabbiga subhanahu wa ta'ala cadawgana allah naga qabto waa mahasan tahay markana aan jaleeco xaalada ay ku sugan yihiin dadka ku nool mudug nabadoon sama taransiinaya maxad dhankaaga ka ifin kartaa waxa aad ka dhaxsheen maamulka islaamiga ah oo gaaray meelo badan oo ka mid ah mudug بسم الله نوحان مارتا إن شاء الله تاسو صدر مغضا سؤال كدن باليري إن إلهي كتام كيس أيضاتك وحكو تغيان إن وحل لقارو أما مارتا مرتبال لقارو نوحا أو قالسا شرعة إسلام قفك الصو أدون كان أرضا يغفك الصو دطور عن هاي رادا دطور عن شرعة إسلام كا aan ka qaadan dhoorada wax uu gala ma jirto ilaan iska ma dhaqiyaqano ee maada kitab dhahar ma yaqaan en marka waxaan noo haysana oo ilaahay nasiyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu maartay ee nimciyay kitabka ilaahay in loo xuguntago oo qofki qof dharbaaha kitabka ilaahay oo qofki qof diin ku yeesha kitabka ilaahay inuu aado kitabka ilaahay ka shaqeeya mudug inta ay ka joogto xarakada ama walaayada mudug ay joogto kitabka ilaahay looga xuguntaga wixii kale tood kale tan uu lan ku sheegayo allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayna saameena inuu qaado ayagana الله سبحانه وتعالى روحي أرجع حكرده أنه شرعه إلهي جارسينه شرعه إلهي وداوويا داود مد وجود داوي سنة ويا النجنة إلهي سبحانه وتعالى وحنا نقد جاي أرضى إلهي خليفة نضرنا يويلي المه النبي آدم بعنا هاي خليفة الله في الأرض يعني وحنا هاي وارث الكتاب أنه كتاب كان أي إلهي سبحانه وتعالى نعلسي مبعوث بيقول له وادرنا هاي كتابك إلهي مارتا وادرنا إن ضدك كحكنا وضدك أوجينا ضدك أنجرسينا ضدك أن مارتا برتن رادو ضدكنا مانتي جهلجي ولا جبحي المهاير يركع عربي بكو هذلان وحمارتا إن لغفري مدارس إن كبحي سأفك عربي جا سيدا قردوبا كليتو سيدا معايدنا صامرتو كليتو وهذا فرن een marka dadku jahliga way ka bixeen iyo markay hor taagnaan jireen nimanka juus ama yaqaana iyo subax qamisaad way ka bixeen een waxa ilaahay mahadiisa nimcadaas allehna siin uga mahadinayna waxyaalo badan baa la gaaray anuu waxaan soo arkay in nin uu nin basoolad u baxay basoolad markuu u baxay taleefan buu wati weyn oo ka bog laga saraxa markaas uu yiri wallahi waxa ku dilay kan hore taleefan keen may waxa ku dilay markaas wallahi hada idishii tiirka lagu geeyay arxabadii guridbi taasan soo joog sharciyada islaamka ayaa waxayna leedahay ya sharciyada islaamka waxay leedahay in raganimadaas iyo dadnimadaas ya iyo dhiranaantaana sharciyada islaamka leh ee duliga iyo gaalnimadu male en waxaan maartay en mudug oo kaleeto maantay mudug en sharciyada ilaa waxa kaana qaaday walaaladu way shaqeysaa dowlad tir badan bay bixisaa waa odayaasha waxay laadashaa noqomada waxay laadashaa ganacsatada waxay dowlad siisaa in baalgidhi jiray macallimiinta waxay dowlad siisaa hooyooyinka madarisay ka soo baxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku mahadsan allee karansiyay ayaa ku mahadsan badiin waxa uu mahad celinaya ya qiyaadada xarakada shabaab mujahideen ayaa uu mahad celinaya oo maarta arinta isku dhabar jabisay oo soo dirta culumada oo maareeyay maraakiisha furtay oo madarisada furtay oo maareeyay furtay in macaaida oo maareeyay ku dadaashay maanta waxba laga weydiinaya qof walba marku madax laabo ayaa wax laga su'aalaya kullukum ra'in oo kullukum mas'uulun an ra'iyati raaciga dadka ka ahaayeen oo dacwooyinka ka guteen insha Allahu inta u dhimana Allah u dhameystiro dadkana waxaan leeyahay soo aada sharciyada islaamka waxbarashada soo aada ilmigu waa nuur in jahliguna mugdi way sharciyada islaamkana haka ahaanina marti ayaan leeyahay dadka maqlay oo dhageysanaya waa tahay in nabadoone haatan in gobolka in mudug qayb ka mid ah duulaan bay ku soo qaaday dawladda federaalka maxay idin ku soo duushay baaslaada in waxa noogu soo duushay oo lagu soo duulay wax kale ma aha kitaabka iyo sunnada lagu soo duulay iyo ehelkiisa idaacada in hadda waxaan u maleeynaa Facebook waxa ay ku sheegan nin ba fadhiya amaara gudaheeda masaajidka dhexdiisa funaana tuutaha wata wiil yar weeyey oo mushriga wuxuu leeyahay oo ku qowlaya halkan waxaan ka eriyay nimankii sharciyada islaamka dadka ku xukumeeyay oo sharciyada ilaahay waday aan kula dirirnay oo abaalki dhii jiray ayuu leeyahay masaajidkiina anaga la wareegney ayuu leeyahay badayna markan la wareegnay waxaan kala wareegney nimankaas markii meesha ka tageen oo abaalki dhii jiray oo qawaarijta waxaan waxaas ku daldalmaya niman kale oo qawaarijoon hubaysneen baan meesha ayagana ka qaadanay masaajidkii hadda ka badina waxa lagu faafinayaa buu yiri waxa manhajka waxa lagu faafinayaa in ashaacirada imaaturidiyada ayuu la fadhiya ayuu he la fadhiya waxaas oo dhana ilaahay subxaanahu wa ta'ala haaje iyo dan kale ilaahay kaliye nimankaas way soo socdeen markay ay soo socdeenna waxa la yiri in baalka dhii jiray ee laba kale balayda kala wal kala abaal si uu soo socdeen way yimaadeen badayna sagaarkii waxay noqdeen geedka fiixale dabinka loogu dhigay dabin bay ku dhaceen dabinkii uu ku dhaceen inta kale insha Allah hadii Ilaahay idmo dabinkii ku dhacayaan kuwa joogaana hadda bidinela baari waana duburjeedis in badan buu keenay in badan ayaa la keenay 7800 kun oo ciidan la keenay meeshan wixii la keenana maanta ya waxa ka jooga qalma uu joog wax yar ba ka jooga wax araray iskoodu araray iyo wax jabo aad ka jabay iyo wax baalki dhijiray in ka jabay meesha la yiraahdo muxuu aha wuxuu ka jabay gaaday iyo wax ka jabay in meesha la yiraahdo jeexjeex iyo wax ka jabo hadba dhinac u araray hadder amaara waxa ka baxay xalay habeenka xalayaha waxa ka tagay 12 gaari oo tignika ayaa ka baxday iyo ciidankii uu tabo ka baxeen waxayna aadeen dhulkaas waxay aadeen sharciyada islaamka aan lagu xukumin oo mushrikiinta iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta ay ka taliyaan bay aadeen insha Allah waxaan rajaynaynaa intii duulaankii ay soo duuleen wixii xuud gala wixii dheefshiid gala oo calool xuud gala mooyee inta kaleeto oo farxadkooda inay qararaan laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa lafahooda inuu geel u rugo dayrta dambe diraacda dambe bal lafahooda geel biyo ku sugan doona insha Allah hadii Ilaahay idmo waxaan leeyahay oo farin ugu diraya inay ilaahay u laabtaan oo kitaabka ilaahay u soo laabtaan oo toobad keenaan baan leeyahay ku qararay iyo ku qararay haddeerba waa nabad gelyaan intaasan leh meelaha yar ay kaga sugan yihiin ciidamada dawladda federaalka ee ku soo duulay gobolka mudug maadaama dagaal badan ay ka dhacaan ciidamo badan ay ka carreen hadda waa sidee in si guud xaalkooda hadda waxa weeyaan in waxay ku jiraan dib u gurasho ay ku jiraan gadaal u bixid iyo carar ay ku jiraan meesha ay tagaan sida ay xayay diiraya naf iyo maal midin reebimayaan naf iyo maal midin reebimayaan qabdhaha madaayaan xoolahan madaayaan nool beertana madaayaan ee dukaankana madaynayaan waa xaarufiyan dadku way xaarufiyan waxaana u fasaxay nimanka ayaga masuuliyiinta u ah ayaa u fasaxay waxaad aragtin qaadaa waxa aragtin dilay dadkana way dilayaan intaas oo qof bay ku laayeen dhulka markay yimaadeen intaas oo qof bay ku dhaceen een dadkii oo maartaa Ilaahay xamdiga gacmaha taagay deegaamada ay ka tageen kuwa kale toona dadkii oo guriyaha ka qararay guriyahoodii bay galayaan iyo baqaaradoodii dukaamadoodii wax lay waxyaalo wa qaadanaya insha Allah markaa waxaan rajaynaynaa een in mar dhaw laga dul qaado dhibaatooyinka ay ku hayaan umada iyo maartay iyo munkarka meelaha ay kaga sugan yihiin mudug marka waxaad leedahay cagabadan kuma taagna cagabadan kuma taagna waana laga dul qaadi doona Ilaahay idinkaas Ilaahay ka rajaynayno een dadkana waxaan leenahay dhabar adeega Ilaahay ka cabsada ka dheerada nimanka nima wax ma garato weeyaan waa niman aal kulisteel daroogo ah oo daroogo cabsan kulligood nin caafimaad qaba ku yeen dhalooyinka lagu sirraqda oo qofku ku sidbanaya sidii dhiri dhoobay inaa joogti dhalooyinka ay qamriga ka cabaan nimankaas kininiga taram dolka ah baalka dhijir wax hadda wax yimaadeen magaalo baxda la yiraado waa ka dhameen dukaan farmasiyaashi taram dol iyo wax la yiraa fargan iyo DS bam waxaas dhaw way dhameeyeen markii soo tagan amaara la keenay amaarana sidii uu kartay uga dhameeyeen ayadana qamrigu way isdul yaala xashiishu sidoo kale jaadka iyo qurunku way yaala waxaas oo dhan isku daroogayaan ba qofka bilaaadmiga ah socda inuu qof yahay iyo inuu dameer yahay xataa kalama yaqaan xabad uu ku dhijinayaan dadku guriyaha kama baxaan banaanka dadku ma istaagaan qofka banaanka istaagaana wuxuu istaagaa maalintii soo galay magaalada ta iska fiiriyo geesaha iska fiiriyo soo qararay wuxuu heli karo ka qaata magaalada oo ka qarara banaanka dadku uga bixin een marka waxaan leeyahay dadkaasu waa dad ma aragta een wax ma garataa oo la soo qalday ilmihii ciyaal weeradii bay soo kaxeen way keenin ciyaal weero iyo tuugi iyo wixii dhan bay ciidan ka soo dhigteen iyagoo waday keenin tuuto isoo galiyeen tuuto tuug loo galiyay yaa muxuu noqonaya waxa la yiri een hadii ari waraabe xaakin looga dhigo xuquuq ma lahan bal wax xaq ah oo ilayeen dadku lama marka waxaan leeyahay een dawladda waxa lagu sheegayo dadku waxa ku sirminina dawladda sheegaysa nuucaas weeye iskana jiraysan maaragtay been idin sheegin een dadka miidiyaha ayaa wareeriyay iyo maaragtay iyo qadka la sheegayo iyo waxaan wanaagooda la dhiga xumaantooda lama sheego xumaantooda iyo xaqiiqdooda inaga og Ilaahayna uu og yahay subhanahu wa ta'ala anaguna ogna ya xaq iyo xaqiiqdooda nuucaas weeye marka ay ku sugan yihiin intaasan leh nabadon macallin maxamed een ka waran umadan hadee ka madax banaanaato fargelinta shisheeye maxad ka barateen oo horumar diineed iyo mid bulsho ah masha Allah waxaan ka baranay wax fara badan miisal yar hadaan ku siiyo saad ogtihiin bashabeelaha dhe wiilada shabeelaha dhe waa dhul ballaaran oo aad iyo aad u fara badan dhulka sad intaas leegna wilaayada lafteedu dhamaantii tamkiin uma helin markii hore la joogaba qayb ka mid ah ayay umataan tawxiidka laga faafiyay meel kana iyo u baahano gacan taag mataana gacan taagaaya hana la soo gaaray dhahaaya ayaa waxa diiday nimankii Ilaahay uu sheegay oo ahayna ladina ay kafaru yunfiqoon amalahum li yasuddan sabilillahi fa ila akhir al-aya intaas mugay dhacday waxaan muga tajriba ku sameeynaan baaritaan iyo angelina waqti angelinay iyo baxsin dadkii la maamulay tawxiidka la gaarsiiyay diinta qaataysay ee hoosaha u qaatay ila iminka cadawgu xataa uu dul degan yahay way leeyihiin wal dadka akhyaarta ah ayay soo wacaayaan way leeyihiin war anaga diintayni cadawga u yimid meelse qabiil badanan oo meel islaamiga wada uma wada bixi karnay anagu diinteenayaan rabna cadawgana ma taana waa idin Ilaahay hanaga qaado waana soo duceyayna waxaan maamulka islaamiga wixii aan ka baranana u fadhinay hadda taagan yihiin waxa ku tuday ku tusay mas'aladaad oo adoo ka duula waxay ku tusaysaa dadku inay u bislaadeen inay fahmeen kitaabullaahi wa sunnah inay dad rag naqdeen dad jir ay naqdeen dad wanaagsan ay naqdeen guudahoodana lagu maanta la tigi karo iyagoon cadaw ahayn oo ku soo dhaweynayo biyaha iyo baraxa ka horkeena oo dhalinyarada walaalaha mujaahidiinta haday arkaan ma taqaan inay la joogan la suxbala naqdaan oo diyaar u ah ay halkaas noo fadhiyaan intaan daacwadu gaarin ayaga laftooda faham badan ma hayaan laakiin waxay ku leeyihiin Ilaahay kuwan meel ha nooga waday ku leeyihiin waa duci hayaan sidaas darteeda waxaan ka baranay maanta hadii cadawgan dal iyo dibad ka yimaado isa soo baxaystay hadii Ilaahay naga dul qaado Ilaahay waa awood ku mana usle arrinkaas anaguna waa u baahanahay hadii Ilaahay naga dul qaado shakiga iga ma jiro Soomaaliya dhamaanteed min koofur min wuqooyi ilaa raas kamur raas asayr inay dhamaanteed midoobayso kuna midoobayso aayada quraanka kariimka ilaahay yiri waqtasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum ila aakhiril aaya inay ku midoobayso shakina iga ma jiro markii horena waa maleysaynay baraatikadan soo marnay shan toban sano hadda wilaayad ku gobolada joogeen ayaan bal wada gaarinay inay ummadaasu mid faranaqayso maanta oo ah jimco adigu haddii wadanka ilaahay naga jabsho inay meel kasta ciidan xataa meedan la gaarsanin ay tooxiidka la raayada mutawxiidka ay barteen inay raayada nabi maxamed tahay ay barteen innaga nabiga kaleena ali sallallahu alayhi wasallam qada jir markii hore la dhigi jiray culimada usoo dhigi jireen waa calam walaha ay ugu wataan ay dhigi jireen asaa calanka Soomaaliya shan tagees loo sanabka ahaa aa laga hormari jiray calanka tooxiidka laakiin hadda maanta calankii aba la fahmay maqsuudka la fahmay ujeedka la fahmay aadaafta la fahmay markaa waxaan leenahay waana guuleysanay ilaahayna ma taqaana janna oo nagu abaalmari doona insha Allah taa ilaahay ka rajaynayno guul iyo guul la kor saaran meeshaas ka muuqanaysa intaas baan dhihi lahay dhinaca kale waa tahay in waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka markaa waxaan seenayaa Nabadoon Cabdikariin maxad umada Soomaaliyeed ugu dambeyntii u dardaarmaysa waxaan u dardaarmayaa umada Soomaaliyeed Ilaahay khaaliqahay oo abuurtay oo koonkan iska lahayn inay ka baqaan awalan marar awal marra in Ilaahay ka baqaan intaas ka badina ay noqdaan dad wax garada oo wax kala og oo is mustacmarada dul taagan oo xoolahoodi iyo dadkoodi baabinaya inay dareemay yeeshaan oo iska celiyaan intaas horta ma aragtay waa bilaawga koobaad tan labaad waxaad ogtihiin ragga dadka Muqdisho jooga oo meesha ugu daran oo hantida Soomaaliyeed taale waxaad aragteen oo aad maqasheen oo u jeediin in hal nin inta soo dhex galay cadawga Ilaahay oo ma aragtay oo meel faafadhiyo oo dulmiga kitaabka Ilaahay lagu baabi Ilaahay ka tashanaya in hal nin inta soo dhex galay oo baabiyay oo ila konton qof oo dhaawacay dhimasho ka dhigay ilaahay ka dhiga laakiin adoonkaas aluu soo dare marka waxaad yeelaysaan hadaad ninkii ba 20 dilo ma u maleeyneysaan mustacmarad iyo gaal inay dalkiina joogi karaan waa maya marka waxaad yeeshiin fadhiga ka kaca hubka qaata xoolahiina iyo maaragtay xoogiina maaragtay isku maaragtay ku dagaalama oo iska celiya cadawga Ilaahay oo aan hal maalin wax u diinna waad arkiisin Xasan Gurguurta dhulkiina u dhacaya oo gadana hortiina oo gadana marka inaad meesh iska fadhidaan oo fadhigaas leedin kugu yimaado oo leedin ku dilo waxa idin kaga sharaf badan adinkoo dagaalama inaad dhimataan ama aad nabad gashaan oo guul iyo wanaag iyo khayr gaartaan marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka aan aad u farmuqa waa dadka magaalada Muqdisho jooga nimayo fadhiga ka kaca aqli iyo garasho yeesha Ilaahay ka baqa hubkiina iyo xoolihiina kula dagaalama cadawga idinku hareereysan intaas ayaan dhihi lahay waanad guuleysanaysa waxaadna ogaataan qofka dagaalama lama gumaystaba hadoo gaali hay xataa la gumaysama inuu la dilo waa dhici karta marka waxaan leeyahay gumaysiga ka baxa oo aqli iyo garasho yeesha ilaahayna ka baqa qofka ilaahay ka baqa ilaahay wuxuu doono oo khayr hoosinayaa ilaahay ka baqa toobad keena adagaas ilaahayna iska celiya intaas ayaan dheela waa tahay nabadon samater dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu dadka Soomaaliyeed guud ahaan horta waxaan leeyahay dad iyo waxaad fiirisaan hadda dawladaha kufriga ah oo asalka iyo kuwa faraca oo murtadiinta ah waxaad fiirisaan wax ay yihiin iyo wax ay qabanayaan iyo wax ay sameynayaan iyo wax ay yihiin hadda Mareykanka oo kaleeto colaad wuxuu nagu haystaa baalka la yiraado Mareykanka markuu wadan ku soo duulay wuxuu nagu haystaa dadkii laga dilay oo nagu haystaa iyo hel gaarsi baraaruga oo iska fiiriya waxa ninkeed indul taagan oo diyaarad ku duqeynay waxaan leeyahay imaraadka Imaaraadku wuxuu ku qooqay hantidii Soomaaliyeed dhaqaalihii Soomaaliyeed markii dambeytir wuxuu go'aan ku gaaray inuu u gacan galiyo Itoobiya Soomaaliya baasaboorka Itoobiya baasaboorna aqbali mayo Itoobiyaan buu idan ka dhigay waadina fahmi weeyseen nimbaana wuxuu yiri ma macaansa karo ruux maskax yar miid aboon shubay mumuraayad baan ku hor dhiga kii misala gaaban war waxa leedin leeyahay dhageysto baasaboorkaadu waa taa waa inaayo yuu yahay baasaboorku baasaboorka waa Itoobiyaan adigu maxaa ku diideysay inay Itoobiyaan tahay ilaa ma diidin kartid ma diidin kartid maxaa ku diideysa waxaan leeyahay hoos u fiiriya هادانت الله يدين قضي وحن كلا تولي يهي إن نبان كلا يرى إتوبيا واتقانا قعل إيا سوكي حقال منهن نبان وحيري لا عارك تهي اللونتن بأكته ورلا عان أدو جيدان يباس بوركنا إمارات كو تغيسان وحوا ماهن وحا كوين ودنت اللي دين كلا يهي دنت اللي دين كلا يهي وحا ويان سدح كون سدح بغل صدن إيا سدح كيلومتر وبدء ayada haysata ayagoo wax badan male badada inay qaataan weeyaan biyaha in biriga qaataan weeyaan sagaal gobol bay naga haysaan haddana waxay doonayaan in lix kale ku darsadaan lixda kale ma ku darsadaan inta kale u soo socdaan aqligu ha shaqeeyo cududiinana mideeya diinkiinana maarta ku dhaqma sharciyada ilaahay u xuguntaga waxaan leeyahay reebana diro waxaan leeyahay hadaad ka cadaan oo maalkiina aad ku dirirtaan muqdisho Soomaaliya waxaa la garaacay 27 sano lala diriray 27 waa la qabsan way mar la qabsan waa laga huleelay mid bay ahaayeen midooba oo Ilaahay kitaabkiisa ku midooba kitaabka Ilaahay qabsada iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaana leeyahay oo maartay naftiina u dardaarmaya in Ilaahay laga cabsado subhanahu wa ta'ala qofka Ilaahay ka cabsado subhanahu wa ta'ala Ilaahay makaanu baxbu siya ilaahi meel uu ku nabad galo siya ilaahi risqo waa socu siya baatiga ay dul hogan tihiin iyo baalka dhig jiray iyo maartay iyo dhalooyinka iminaysan iyo kaamarooyinka ku dhajinaysan oo leedu ku leeyahay mujaahidinta si kaamarada u qabato war mujaahidin kaamaro ma qaban karto wax ka weyna qaban waayay ilaahi subhanahu wa ta'ala ma cooda ah kitaabka ilaahi inuu difaacayaan waxaan leeyahay dadow ka laabta ayaan leeyahay kitaabka ilaahi uu laabta iyo sunnada waxaan leeyahay een kulanka maalin baa la isweydiin doona maalin ayaa nimcadan la isweydiin doona nimcadan diinta sharciyada islaamku dhaqankeeda waad ogtihiin ugu jiya tagtaan oo xugun tagtaan marka la idan dhaco oo la isku kiindiro oo baalki la xooliina la qaato laalu shad u wadan 20 qof walba uu ka baxo baa ugu jila taga ugu jiya qofka xuquuqda lahana loo soo sharciyeeyaa qofka xuquuqda aan lahayn leeyahay waa ku xireyna naqiibkiisa inta loo yaraa leeyahay xisho dulmuloogan ya sharaacadu nasaasi u macaan tahay waxaan la raadinayaa ya waxaan la raadinayaa xaq doon hadii aad tiin xaq taageera xaq wuxuu ku jiraa kitaabka iyo sunnadu ku jiraa iyo ijmaaca culimada assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaatuh markaan gabagabada aan joognaa waxaan soo dhaweynayaa in nabadoon macalin maxamed maxay tahay fariintaada ku wajahan dadka Soomaaliyeed halka umada muxuu ku jiraa oo dhibaatooyinka kaga bixi kartaa baaqa dardaaranna waa ku jiraa xogaa yar bareeruhuna waa ku jiraa haddaan hormaro wasiyadu iyo dardaarku ay dambay doonaan waana duci doona insha Allah ta'ala waxaan leeyahay marka ugu horeysa soo umada muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasto ay joogto oo codkaygu matana u gaarayo waxaan leeyahay waalibaanteen waana guuleysateen gaalana Ilaahay waajibiyay inuu jabihaana Ilaahay asa quraankiisa noogu sheegay oo Ilaahay wuxuu leeyahay inna jundana lahumul ghalibun ciidankayna adka haya ciidanka Ilaahay uu soo ilaafayna waa ciidanka mujaahidiinta Ilaahay baa uu dagaalka Mareykan Ilaahay u yeelay hadii Mareykan ad Ilaahay uga muhanaysiin dhaifnimo iyo doqonimo zaaida waay horta ogaada in mujaahidiintu meel ka soo joogto ay guuleysatay gaalana ay jabtay Amerikaanu u tun weynayna meel ka soo ugu dhacayay asiga dhamay dhaqaaliisina baabeen magciisuna Ilaahay oo nolka galiyay dhaqanka Ilaahay aad Ilaahay lagu yaqaan saas ah jirtay gaal kasto qooqay Ilaahay muddo sii jiray kadibna hoggaanka uu qaba jiray mana sii day jirin taas horta waan leeyahay umada bare waxaan ku baraarujiyaa aanba xud ogaynaa ugu hadla anigu oday aan ahay Soomaaliyeed waan dhex joogaa wilaayadka Islaamiga iyo mujaahidiinta iyo raadada meesha ka taliso gaala inay jabtay waliba aagaga dagaaladan joogaa waxaan u dhaq umada soo sheega gaala waa jabtay ogaado doqonimayay san idin taaban inoo mujaahidiinta u soo duceeya dal yadi badmaasha joogtiin duacadiinina Ilaahay waa aqbalay dadnimadiinina meelo badan oo kamida iyo qiimad leedin waa ogaan hada intaas ma soo baxno waxaan leenahay khayr Allah keenay midda kalmad umadu ummatun waxa waaye umad mid farah hal diin leh hal luqad leh hal af leh hal wadan leh oon ma taqaana mukhaalafay in la kala googooyo dawac kasto gaalada keesato amba Muuse Saamiri oo badi qaybamida gatay adoogdaanka dheerahay oo soo na wixii kala wada gudana ruushanka baalkii ee Turkiyanka geeda oo yiri kuwa Ethiopia u wada khidmeeyo gobolada line-line-ka la baxay oo iyaguna u taqaana xaalkeeda adoogtihiin Soomaaliya ma ogolo mana ogola doonto waxay wadaana mashaqay hayaan umadina way baraarugtay cunuga dhalahaa hadda uurka ku jira hore iyo kiish ku qaan gaara raayida tooxidka waqtiga jirta ku qaan gaarana colaaday u qaadeen cadaw ilaahi waa diyaarsan yihiin waan leena umadaas halaga mid noqdo hal dadaalo aakhiraha lagu xisaabtamo adduun ma la joogay waa habeenka hal tagay maraykan ninkii u dhinta iyay weheyay iyo yuhuudna waxaad arki doontiin mataqana may waddada hadda ku soo dhaan way u jeediin iyo umada mataqana saas loo mataqana ayaa lagu kadsoomin intaas kadib waxaan leeyahay oo dardaaran mugayga ah umada muslimiinta ahay meel kasto ay joogtiin Soomaali ha naqato umada kale oo muslimiinta ha naqato hal wax xilligi aan baraarugaynay kicinay in gaali iska dhicinayna gaala meel saarinaa soo gaarna dardaaranka nabiga sallallahu alayhi wasallam uga dhigaysanay la soo akhriyay gaala waajibtay yaan ayaan xuman ugu dhicino aan islaamka ma taqaanaa waan gacanta midiga ku qabsano aan gaalada iska dhicino aan ilaahay umada u tabaadoono aan ilaahay isu dhiibno qof kasto muslim ah intaas baan leeyahay wax yaraana haray saacado saacada haray saacado waana idan aqaano Soomaalidu markay guusha timaado ay hadhow soo ruuleysa asamid kasta wuxuu yiraahdaa anigu ma taqaana waxaan ka imiday anuu Mareykankan ka imiday aqoontaan leeyahay hal isha loo nin kasta usugo midar qala xal uu jaga soo jiri doonayay war intaan jaga la soo jirin horta jagada waxa ka horeeya in wax la qabto hal la yimaado shabaab xarakada shabaal mujaahidiin waad u jeedin ilaahay ay kaashadeen anay toosnaadeen tooxidkan ay ma taqaana kor u qaadeen ilaahay baa nasri u keenay yaa albaabkaas uu idinka xirminaan la yimid gaadhow jago in la soo jeeri lahay islaamka wadanka qabsaaye yaana dhun markii hunguri laga soo geeradi lahay hadda hal lees kaashado baabuurku ciidda waa nooga jira aan ka saarano wabilaahi tawfiq waad maasantahay nabadoone guud ahaan halka ayaan ku soo gunaanudeynaa barnaamijka deerada jimcaha oo todobaadkan ku saabsanaa dib u dhici wixii la soo maray gobolada Galguduud Mudug iyo Shabeelaha dhexe iyo haatanna waxa ay goboladaasi ku sugan yihiin waxay mahadi u sugnatay Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo fududeeyay qabsoomida barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka oo kala ah nabadoon Cabdikariin Muuse Casir nabadoon Samatar Cilmi iyo Macalin Maxamed barnaamijka todobaadkan aniga ayaa soo saaray oo idin la socodsiinayay inteenu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ايها المسلمون ايها المسلمون ايها